شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که یه عالمه مهربونه. سلام بچه های گلم، خوب های من، چطورین؟ حال احوالتون که حتما خیلی خوبه، عالیه، الهی شکر. ببینم شما خوراکی های شیرین دوست دارین؟ خوراکی های شیرین خوشمزن، اما خوب نباید زیاد از حد استفاده کرد، درسته؟ امشب بخوام براتون از یک حب قند شیرین بگم. اسم قصه‌م نام هست قصه شیرین. یه حب قند شیرین شیرین بود توی قندون خونه خاله نسرین. خاله نسرین توی فنجون چای ریخت و بعد چای و قندون رو گذاشت کنار پنجره تا بره و زودی برگرده. حبه قند شیرین که خیلی شیطون بود، قبل از اینکه خاله نسرین برگرده اومد لبه قندون رو سرک کشید به بیرون. بعد خواست دوباره بپره توی قندون که بادی اومد. حبه قند تکونی خورد. پاش از لبه قندون سر خورد و از پنجره بیرون افتاد. حبه قند افتاد توی باغچه لبه پنجره. بعد از جا بلند شد. حیرون و سرگردون به هر طرف نگاه کرد و دوستای حبه ایش رو که اون بالا توی قندون بودن و صدا زد. اما انگاری هیچ حبه قندی صدای اون رو نشنید. حبه قند قصه‌مون دنبال یه راه چاره بود تا بتونه برگرده داخل قندون، که یه دفعه صدایی شنید. صدای گریه بود. حبه قند گفت کیه که داری گریه میکنه؟ صدا گفت جیک جیک، منم که گریه میکنم. حبه قند خوب نگاه کرد. جوجه ریزه میزه‌ای رو دید. گفت اینجا چی کار میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ جوجه گفت مامانم به من گفت توی لونه بمون، بعدم پر زد و رفت تا غذا بیاره. من توی لونه تنهای تنها بودم. از لونه بیرون اومدم و خواستم مثل مامانم پرواز کنم، اما نتونستم و زمین افتادم. آخه من خیلی کوچولوام، هنوز بلد نیستم پرواز کنم. حبه قند گفت باید به حرف مامانت گوش می کردی. جوجه دوباره زد زیر گریه و گفت بله، من پشیمونم، دیگه از این به بعد هرچی که مامانم گفت حرفش رو گوش می کنم. اما خب حالا چیکار کنم؟ حبه قند فکری کرد و گفت باید همینجا منتظر بمونی. مامانت که اومد وقتی ببینه توی لونه نیستی حتما میاد و تو رو پیدا می کنه. جوجه با ناراحتی گفت آخه من اینجا تنهام، خیلی میترسم، میشه پیشم بمونی تا مامانم از راه برسه؟ حبه قند میخواست هرچه زودتر یه راه پیدا بکنه و خودش رو به قندون برسونه، اما دلش نیومد اون جوجه کوچولو رو تنها بذاره. برای همین قبول کرد تا اومدن مامان جوجه کنار اون بمونه. بله بچه، مدتی که گذشت سر و کله مامان جوجه پیدا شد و کنار جوجه اومد. جوجه ریزه میزه که دید مامانش به حبه قند نگاه میکنه گفت مامان جون، این حبه قند دوست منه، به من کمک کرده، کنارم مونده، تنهام نذاشته، از داخل قندون کنار پنجره افتاده پایین، نمیتونه دوباره برگرده اون بالا. مامان جوجه با شنیدن حرفای جوجه ریزه میزه گفت خب این که کاری نداره، من خودم میبرمت. تو به جوجه من کمک کردی، منم به تو کمک میکنم. بعد مامان جوجه پر زد، حبه قند و برداشت و پرواز کرد. مامان جوجه خیلی آروم حبه قند و توی قندون لبه پنجره گذاشت و رفت. عزیزای مهربونم، وقتی به کسی مهربونی میکنیم، اون مهربونی به خود ما بر میگرد. بله، مثل مهربونی حبه قند به جوجه. وقتی حبه قند با مهربونی به جوجه کمک کرد، خودشم تونست با کمک مامان جوجه به خونه برگرده. مهربونی خیلی شیرینه، حتی شیرین تر از قند. بله، بیدلیل نیست که همه شما کوچولوها رو خیلی دوست دارن، برای اینکه مظهر مهربونی هستین، مظهر شیرینی هستین. قربون اون لپای شیرین و خوشگلتون برم، روی ماهتون میبوسم، بهتون میگم شب بخیر شیرینی های من و خداحافظ.